14. Para Hicr Suresi Makka'da nazil qilingan 99 ayetten ibaret. Hicr Madina bilen Şam ortasidagi vadilerden biri. Surada payg'ambarlarga muhaliflik qilgan ummatlarning halokati, yer u osmon, quyosh, oy, shamol, suv kabi ne'matlarning hammasi inson xizmatida ekani, Odam alayhissalomning loydan yasalganiga ta'na qilib, olovdan yaratilgan shaytonning unga sajda qilishdan bosh tortgani, Ibrohim, Lut, Shuayb, Solih alayhissalomlarning qissalari va boshqa ma'lumotlar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alif Lam Ra. Ushbu oyatlar Kitob, Tavrot, Injil va aniq Qur'on oyatlaridir. Kofir bo'lganlar dunyoda musulmon bo'lmaganlari uchun qiyomatda armonda bo'lurlar. Ey Muhammad, ularga qo'yib bering. Yesinlar, foydalansinlar va orzular ularni mashg'ul qilaversin. Bas, yaqinda qilmishlarining oqibatini bilib oluvlar. Biror shahar aholisini uning uchun ma'lum muddat o'tmaguncha halok qilmaganmiz. Biror ummat o'z ajalidan ilgari keta olmaydi va undan kechikmaydi ham. Ular Makka kofirlari Muhammadga aytadilar: "Ey zikr Qur'on nozil qilingan kishi, darhaqiqat sen majnunsan. Agar da'voingda rozgo'ylardan bo'lsang, bizga guvoh farishtalarni keltir." Biz esa farishtalarni faqat haq, hikmat bilangina tushururmiz va bu holda ularni kutib turilmas halok qilinurlar. Albatta, bu zikrni, ya'ni Qur'onni biz o'zimiz nozil qildik va uni o'zimiz asraguvchidirmiz. Biz sizdan oldin avvalgi toifalarga ham payg'ambarlar yuborganmiz. Ular o'zlariga kelgan har bir payg'ambarni masxara qilmasdan qo'ymas edilar. Shuningdek, uni masxara qilish istagini barcha jinoyatchilarning dillariga solib qo'yurmiz. Ular unga, Qur'onga iymon keltirmaydilar. Holbuki avvalgilarning yo'llari tajribadan o'tgan edi. Bordi-yu, ularga osmondan bir darvoza ochib qo'ysagu, undan osmonga ko'tarila boshlasalar ham, shaksiz bizlarning ko'zlarimiz bog'lanib qoldi. Balki bizlar sehrlanib qolgan qavmdirmiz degan bo'lur edilar. Biz osmonda burjlar yaratdik va kuzatuvchilar uchun uni yulduzlar bilan bezab qo'ydik. Yana uni barcha quvg'in etilgan shaytonlardan muhofaza qildik. Illo u jinlardan birortasi maloikalarning so'zini yashirincha eshitib olsa, bas uni ochiq uchar yulduz quvib yetar, halok edi. yerni esa uni yoydik va unga tog'larni o'rnatdik hamda unda har yerning o'ziga mos turli narsalarni o'simlik va mevalarni undirdik. Yana unda yerda sizlar uchun ham sizlar rizqlantiruvchi sanalmaydiganlar uchun ham tirikchilik rizqu nasibalarini yaratib qo'ydik. Har bir narsaning xazinalari bizning dargohimizdadir. Biz u narsalarni ma'lum o'lchov bilan sizlarga tushirurmiz. Biz shamollarni bulutlarga homilador bo'lgan holida yubordik. So'ngra osmondan suv, yomg'ir yog'dirib, sizlarni u bilan sug'ordik. Sizlar uni g'amlab oluvchi emassiz. Albatta, biz barcha jonzotni tiriltirurmiz va o'ldirurmiz. Biz vorislardirmiz. Biz sizlardan ilgari o'tganlarni bildik. Biz yana keyin keluvchilarni ham bildik. Albatta, Rabbingizning o'zi qiyomat kuni ularni to'plagay. Albatta, u hikmat va bilim sohibidir. Biz insonni, odamni qora balchiqdan olib quritilgan loydan yaratganmiz. Jin, ya'ni iblisni esa odamdan ilgari alangali olovdan yaratgan edik. Ey Muhammad, eslang, Rabbingiz farishtalarga men asli qora balchiqdan olib quritilgan loydan inson yaratuvchiman. Bas, uni tiklab ichiga o'z dargohimdagi ruhimdan kiritganimda sizlar unga sajda qilgan holingizda yiqilingiz, dedi. Barcha farishtalar jam bo'lib unga, odamga sajda qildilar. Faqat iblis sajda qiluvchilar bilan birga bo'lishdan bosh tortdi. Shunda Alloh dedi: Ey iblis, senga ne bo'ldiki, sajda qiluvchilar bilan birga bo'lmading? U aytdi: Men qora balchiqdan olib, odam surati berilgach quritilgan loydan sen yaratgan basharga sajda qiluvchi emasman. Alloh dedi: Bas, undan jannatdan chiq. Endi sen mening dargohimdan quvilgan mal'unsan. To jazo kuni qiyomatgacha senga la'nat bo'lur. U dedi: Ey Rabbim, u holda menga ular qayta tiriladigan kungacha, qiyomatgacha muhlat bergin. Alloh dedi: Bas, sen muhlat berilganlardansan. Ma'lum vaqt qiyomat kunigacha. Iblis aytdi: Ey Rabbim, qasamki, endi meni yo'ldan ozdirganing sababli albatta ularga, odam bolalariga yerdagi barcha gunoh ishlarini chiroyli ko'rsatib qo'yurman va albatta ularning hammalarini yo'ldan ozdirurman. Illo ularning orasidagi ixlosli bandalaringgina bundan mustasnodir. Alloh dedi: Mening zimmamdagi to'g'ri yo'l shuki, mening bandalarim ustidan sen uchun hech qanday saltanat, hukmronlik yo'qdir. Illo senga ergashgan gumrohlarnigina yo'ldan ozdira olursan. Ularning kofir va gumrohlarning barchasi uchun va'da qilingan joy jahannamdir. Uning 7 darvozasi bo'lib, har bir darvoza uchun ularning bir to'dasi taqsim tayin etilgandir. Taqvodorlar esa albatta jannatdagi bog'lar va buloqlardadirlar. U yerga sog' salomat, tinch omon kiringiz deyilur. Biz jannatdagi so'rilarda birodar bo'lib, bir-birlariga yuzma-yuz o'tirganlarning dillaridagi gina va adovatlarni chiqarib tashlaganmiz. U joyda ularga charchoq yetmas va ular u joydan chiqariluvchi ham emaslar. Ey Muhammad, bandalarimga bildirib qo'yingki, albatta g'afur, kechirimli va rahim, rahimli zot mening o'zimdir. Shuningdek, mening azobim ham eng alamli azobdir. Yana ularga Ibrohimning mehmonlari haqida xabar bering. O'shanda ular uning huzuriga kirib, salom dedilar. Taomga qo'l cho'zishmagach u, biz sizlardan qo'rqmoqdamiz, kimsizlar o'zi, dedi. Ular dedilar, qo'rqmagin, biz farishtalarmiz. Biz senga bir dono o'g'il, ya'ni Ishoqni xushxabarini yetkazamiz. U dedi, menga keksalik yetgan paytida farzand ko'rishim haqida xushxabar keltirdingizmi? Endi menga bu yoshimda nimaning ham xushxabarini berursiz? Ular aytdilar, biz senga rostdan ham farzand ko'rishing xushxabarini keltirdik. Bas, sen umidsizlardan bo'lmagin. U dedi, Parvardigorining rahmatidan faqat gumroh kimsalargina noumid bo'lurlar. So'ngra ularga qarab dedi, ey elchilar, arzingiz ne? Ular dedilar, bizlar bir jinoyatchi qavmga, Lut qavmiga ularni halok qilish uchun yuborilganmiz. Lekin biz Lutning butun oilasini qutqaruvchidirmiz. Faqat uning xotiniga najot yo'qdir. Chunki biz uning azob-uqubatda qoluvchilardan bo'lishini taqdir qilib qo'yganmiz. Qachonki Lut oilasiga elchilarimiz kelgach, u Lut dedi, sizlar notanish qavmsiz. Ular dedilar, yo'q, aksincha, biz senga ular, ya'ni qavming shak qilayotgan narsani, Allohning azobini keltirdik. Biz haqiqatan senga azobni keltirdik. Biz albatta rostgo'ydirmiz. Endi sen tunning bir qismida oilang bilan yo'lga tush va o'zing ularning ortida yur. Sizlardan hech kim atrofga alanglamasdan buyurilgan tarafga qarab ketaveringiz. Biz unga Lutga, tong paytida ana o'shalar kofirlarning dumi qirqilishi, halok bo'lishi haqidagi mana shu farmonni vahiy qildik. shahar aholisi mehmonlarni eshitib xursand bo'lgan hollarida keldilar. Chunki ular bachchabozlik qilishga odatlangan edilar. Shunda Lut dedi: "Bu yigitlar mening mehmonlarimdir. Meni ular oldida sharmanda qilmangiz. Allohdan qo'rqingiz. Meni uyaltirib rasvo qilmangiz." Aytdilar: "Biz seni barcha olamdan, odamlar himoyasidan qaytarmaganmidik?" Lut dedi: "Agar aloqa qiluvchi bo'lsangiz, ana qizlarim, o'shalarni nikohlaringizga olaveringiz." "Ey Muhammad, umringizga qasamki, ular o'z masliklarida gangib yurar edilar. Tong paytida to'satdan ularni dahshatli qichqiriq tutdi. Bas, biz u shaharni ostin ustun qilib yubordik va ularning ustiga sopoldan yasalgan tosh yotdirdik. Albatta, bu hodisada farosatli kishilar uchun alomatlar bordir. Darvoqe, u aholisi halok etilgan shahar doimiy yo'l ustidadir. Albatta, bunda mo'minlar uchun alomatlar bordir. Shubhasiz, Ayka o'rmon egalari Shuayb qavmi ham zolim kofir bo'lgan edilar. Bas, biz ulardan intiqom oldik. Darhaqiqat, ularning, ya'ni Lut va Shuayb qavmlarining shaharlari ikkisi ham aniq yo'l ustidadir. Aniqki, Hijr vodiy egalari Samud qavmi ham payg'ambarlarni, xususan Solihni yolg'onchiga chiqargan edilar. Biz ularga o'z oyatlarimizni keltirgan edik, lekin ulardan yuz o'giruvchi bo'ldilar. Ular tog'lardan yonib, uy yasab xavfsiz yurar edilar. Bas, ularni tong pallasida dahshatli qichqiriq tutdi. Ularga qilib yurgan narsalari, toshdan yasalgan qal'alari foyda bermadi. Biz osmonlar va yerni hamda ularning o'rtasidagi narsalarni faqat haq, hikmat bilan yaratdik. Qiyomat ham shaksiz keluvchidir. Bas, shunday ekan, johillarning aziyatlariga sabr qiling va ularni chiroyli yuz o'girish bilan tark eting. Albatta, Rabbingizning o'zigina halloq va alimdir. Darhaqiqat, biz sizga yetti takrorlanuvchi yetti oyatli Fotiha surasini va ulug' Qur'onni ato etdik. Ko'zlaringizni biz u kofirlardan ayirib, toifalarni bahramand qilgan narsalarga, ularning boyliklariga tikmang. Ularning iymonsizliklari ustida g'amgin ham bo'lmang. Mo'minlar uchun qanoatingizni quyi tuting, kamtar bo'ling. Ularga ayting: "Albatta, men sizlarga Allohning azobidan oshkora ogohlantiruvchidirman. Bu xuddi taqsimlab oluvchilarga, ahli kitoblarga nozil qilganimiz kabidir. Ular Qur'onni o'zlaricha bo'lak bo'lak qilib olgan edilar. Rabbingizga qasamki, albatta ularning barchasini so'roq qilganman. Qilgan ishlari to'g'risida. Bas, siz o'zingizga buyurilgan ishning, ya'ni haq dinga da'vatni oshkora qiling va mushriklardan hozircha yuz o'giring. Albatta, biz sizni masxara qiluvchilarni jazolash uchun kifoya qilurmiz. Ular Allohga boshqa ilohni sherik qilurlar. Bas, yaqinda qilmishlarining oqibatini bilib olurlar. Shaksiz, biz ularning sizni masxara qilib aytayotgan so'zlaridan yuragingiz siqilayotganini bilib turibmiz. Bas, siz Rabbingizga hamd bilan unga tasbih ayting va sajda qiluvchilardan bo'ling. Shuningdek, sizga aniq narsa, o'lim kelguniga qadar Rabbingizga ibodat qilavering. Nahl surasi Makkada nozil qilingan 128 oyatdan iborat. Nahl asal arilar degani. Surada asal arilarning namunali hayot tarzi haqida oyatlar mavjudligi uchun unga shu nom berilgan. Surada qiyomatga puxta tayyorgarlik ko'rishga da'vat etiladi. Unda yana shirk, kufr, noshukurlik kabi illatlar qoralanib, iymon, e'tiqod, shukr, solih amallarga tashviqot etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Allohning amri qiyomat keldi. Bas, sizlar ey mushriklar, uni qistamay qo'ya qolingiz. Alloh ular keltirayotgan shirkdan pok va yuksakdir. Alloh o'z amri bilan xohlagan bandalariga farishtalarni shunday vahiy bilan tushurur. Ey payg'ambarlarim, insonlarni ogohlantiringizki, mendan o'zga iloh yo'q, bas barchalaringiz mendangina qo'rqingiz. U osmonlar va yerni haq hikmat bilan yaratdi. Mushriklar keltirayotgan shirkdan u yuksakdir. Insonni nutfa, bir tomchi manidan yaratdi. U esa banogoh, ochiq raqibdir. U yana sizlar uchun issiq kiyim va turli manfaatlar bo'lsin deb chorva mollarini ham yaratdi va ulardan tanovul ham qilursiz. Yana sizlar uchun ularda kechqurun o'tloqdan qaytayotgan va tongda o'tloqqa ketayotgan paytida go'zal manzara paydo bo'lur. Shuningdek, ular mazkur hayvonlar sizlar jonlaringizni qiynab yetadigan yurtlarga yuklaringizni ko'tarib borur. Albatta, Rabbingiz mehribon va rahimli. U yana minishingiz uchun va zinat sifatida otlar, hachirlar va eshaklarni yaratdi. Yana sizlar hali bilmaydigan narsalarni ham yaratdi. To'g'ri yo'lni qasd etish, unga hidoyat etish yolg'iz Alloh zimmasidadir. Zotan yo'llar ichida qing'iri ham bordir. Agar Alloh xohlaganida sizlarning barchangizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan bo'lur edi. U osmondan sizlar uchun undan ichimlik bo'ladigan suvni, yomg'irni yog'dirgan zotdir. Hayvonlaringizni boqadigan giyohlar ham o'sha suvdan sug'orilur. U sizlar uchun o'sha suv bilan turli ekinlarni, zaytun, xurmo, uzum va barcha mevalarni undirur. Albatta, bunda tafakkur qiladigan kishilar uchun alomat bordir. U sizlar uchun kecha va kunduzni, quyosh va oyni bo'yun sundirib qo'ydi. Yulduzlar ham uning amriga bo'yun sundirilgandir. Albatta, bunda anglaydigan kishilar uchun uning qudratiga dalolat qiluvchi alomatlar bordir. Yana u sizlar uchun yerda yaratib qo'ygan rang-barang narsalarni ham sizlarga bo'yun sundirdi. Albatta, bunda eslatma oladigan qavm uchun alomat bordir. U yangi go'sht, baliq go'shti yeyishlaringiz va taqadigan taqinchoqlar chiqarib olishlaringiz uchun sizlarga dengizni ham bo'yin sundirib qo'ygan zotdir. Unda yana suvni yorib ketayotgan kemalarni ko'rasiz. Uning fazli rizqidan talab etishingiz va ne'matlariga shukr qilishingiz uchun shunday qildi. U yana sizlarni tebratmasligi uchun yerda tog'larni barpo qildi. Ichimlik va ekinlaringiz uchun daryolarni oqizib qo'ydi va to'g'ri yurishingiz uchun yo'llarni paydo qildi. Yo'llarga belgilar ham qo'ydi. Yulduzlar bilan ham ular yo'l topurlar. Ey mushriklar, axir barcha mavjudotni yaratadigan zot Alloh bilan hech narsa yarata olmaydigan but sanamlaringiz barobarmi? Bas, yaxshilab o'ylamaysizmi? Agar Allohning ne'matlarini sanasangiz, sanog'iga yeta olmaysiz. Haqiqatan Alloh kechirimli va rahimlidir. Alloh yashirgan narsalaringizni ham, oshkor qilgan narsalaringizni ham bilur. Mushriklarning Allohni qo'yib sig'inayotgan narsalari, ma'budalari biror narsani yaratuvchi emasdir, balki o'zlari yaratiluvchidirlar. Ma'budalari o'likdir, tirik emasdir. Ular o'zlariga sig'inayotgan mushriklar qachon qayta tirilishini ham sezmaydi. Ilohingiz yagona ilohdir. Bas, oxiratga iymon keltirmaydiganlarning dillari uning yagona ekanini inkor qilur va ular mutakabbirdirlar. Shubha yo'qki, Alloh ularning yashirgan narsalarini ham, oshkor qilgan narsalarini ham bilur. Albatta, u mutakabbirlarni sevmagay. Ularga Rabbingiz Muhammadga nimani nozil qildi desa, ular masxara qilishib, avval o'tganlarning afsonalarini dedilar. Ular bu yolg'on so'zlarni qiyomat kunida o'zlarining barcha gunohlarini hamda o'zlari johilona yo'ldan ozdirgan kimsalarning gunohlaridan ham bir qismini bo'yinlarga olish uchun aytgandilar. Ogoh bo'lingizki, ular bo'yniga olgan narsa gunohlar oqibati juda yomondir. Ulardan oldingi kofirlar ham o'z payg'ambarlariga shunday makrlarni qilgan edilar. Shunda Alloh ularning makr bilan qurgan binolarini poy devorlari bilan qo'porib tashladi. Bas tom o'zlarining ustiga quladi va ularga o'zlari sezmagan, kutmagan tarafdan azob keldi. So'ngra qiyomat kunida Alloh ularni yana rasvo qilur va aytur: sizlar yonlarini olib tortishib yurgan mening sheriklarim qayerda qolishdi? Shunda ilm berilgan payg'ambar va ulamolar derlar: dar haqiqat bugun rasvolik va noxushlik kofirlargadir. Ularni o'zlariga zulm qilgan hollarida farishtalar vafot ettirurlar. Shunda ular sulhga kelishib: bizlar biror yomonlik qilgan emasmiz, derlar. Yo'q, shaksiz Alloh qilgan ishlaringizni biluvchidir. Endi o'zlaringiz mangu qoladigan jahannam darvozalaridan kiringiz. Mutakabbirlarning joylari naqadar yomon. Taqvoli bo'lgan, iymon keltirganlarga Rabbingiz o'z payg'ambariga nimani nozil qildi deyilganida, ular yaxshilikni derlar. Bu dunyoda chiroyli ish qilganlar uchun chiroyli mukofot bo'lur. Lekin shubha yo'qki, oxirat diyori yanada yaxshiroqdir. Taqvodorlarning diyorlari naqadar yaxshi. Ular ostidan anhorlar oqib turadigan mangu jannatlarga kirurlar. Ular uchun u yerda xohlagan narsalari bordir. Taqvodorlarni Alloh mana shunday mukofotlagan. Ular shirk va gunohdan pok bo'lgan hollarida farishtalar vafot ettira turib, sizlarga salom, qilib o'tgan amallaringiz bilan jannatga kiringiz, derlar. Kofirlar esa faqat o'zlariga o'lim farishtalari kelishini yoki Rabbingizning amri azobi kelishini kutarlar. Ulardan oldin o'tgan kofirlar ham mana shunday qilgan edilar. Ularga Alloh zulm qilgani yo'q, balki ular o'zlariga zulm qiluvchi edilar. Bas qilgan yomonliklari o'zlariga yetdi va masxara qilgan narsalari o'zlarini tutdi. Mushrik bo'lganlar: agar Alloh xohlaganida biz ham ota-bobolarimiz ham undan o'zga biror narsaga sig'inmagan va uning hukmisiz biror narsani harom qilmagan bo'lur edik, deydilar. Ulardan oldin o'tgan kofirlar ham shunday qilgan edilar. Payg'ambarlar zimmasida faqat Allohning vahiysini odamlarga ochiq yetkazish vazifasi bordir. Darvoqe, biz har bir ummatga Allohga ibodat qilingiz va shaytondan yiroqlashingiz degan vahiy bilan payg'ambar yuborganmiz. Shunda ular orasida Alloh hidoyat qilganlari ham, shuningdek yo'ldan ozishi qat'iy bo'lganlar ham bo'lgan. Bas yer yuzida sayr qilib payg'ambarlarini yolg'onchiga chiqarganlarning oqibati qanday bo'lganini ko'ringiz. Ey Muhammad, agar siz u mushriklarning hidoyat topishlariga qiziquvchan bo'lsangiz, bilingki, Alloh o'zi adashtiradigan kimsalarni sira hidoyat qilmas va ularga madad beruvchilar ham bo'lmas. Ular zo'r berib, Alloh o'lganlarni qayta tiriltirmaydi deb Alloh nomiga qasam ichdilar. Yo'q, albatta tiriltirur. Bu uning haqqoniy va'dasidir. Lekin odamlarning aksariyati buni bilmaydilar. Ularga o'zlari ixtilof qilayotgan narsalarini ajrim qilib berish uchun hamda kofir bo'lganlar o'zlarining yolg'onchi ekanliklarini bilishlari uchun ham qayta tiriltirur. Biz biror narsani iroda qilsak, unga aytadigan so'zimiz bo'l deyishdir. Bas o'sha narsa bo'lur. Zulm qilinganlaridan so'ng Alloh yo'lida hijrat qilganlarni albatta bu dunyoda ham go'zal maqomlarga joylashtirurmiz. Oxirat mukofoti esa yanada kattaroqdir. Qani endi buni odamlar bilsalar edi. Ular sabr qilgan va Parvardigorlarigagina tavakkul etadiganlardir. Ey Muhammad, sizdan oldin ham faqat siz kabi kishilarnigina payg'ambar qilib yuborib, ularga vahiy nozil etib turganmiz. Agar bu haqda bilmaydigan bo'lsangiz, ahli zikrlardan, ya'ni Tavrot va Injilni biladiganlardan so'rangiz. Biz payg'ambarlarni hujjatlar va kitoblar bilan yuborganmiz. Sizga esa odamlarga nozil qilingan ma'lumotlarni bayon, tafsir qilib berishingiz uchun va tafakkur qilsinlar deb bu zikrni, Qur'onni nozil qildik. Yomonliklarni makr yo'li bilan qilganlar o'zlarini yer yutishidan yoki sezmagan taraflaridan azob kelib qolishidan xotirjammilar, yoki safarda aylanib yurganlarida ularni ofat tutgach hech kimni ojiz qoldira olmaslaridan yoki qilmishlari oqibatidan qo'rqib yurgan paytlarida ularni biror ofat ushlab qolishidan qo'rqmaydilarmi? Dar haqiqat, yana ham Rabbingiz mehribon va rahimlidir. Axir ular Alloh yaratgan barcha narsalarning soyalari Allohga bo'yin sunib sajda qilgan hollarida o'ngu so'llariga uzayib qisqarib turganini ko'rmaganmilar? Osmonlar va yerdagi barcha narsa, jonivorlar va farishtalar ham kibr qilmagan hollarida faqat Allohga sajda qilurlar. Ular farishtalar ustilaridagi kuzatib turgan parvardigorlaridan qo'rqurlar va o'zlariga buyurilgan buyruqlarini bajarurlar. Alloh ikki soxta ilohni ma'bud qilib olmangiz. Albatta, u yagona ilohdir. Bas mendangina qo'rqingiz, dedi. Osmonlardagi va yerdagi barcha narsalar uning mulkidir. Din itoat qilish ungagina bo'lishi vojibdir. Allohdan o'zgasidan qo'rqasizmi? Sizlarda qaysi bir ne'mat bor bo'lsa, albatta u Allohdandir. Shuningdek, qachon sizlarga musibat yetsa ham, faqat ungagina yolvorasizlar. So'ngra u sizlardan o'sha musibatni daf etgach, sizlarning orangizdan bir to'da kimsalar chiqib, parvardigorlariga shirk keltirurlar. Bu ularga berganlarimizga noshukurchiliklaridir. Bas, ey mushriklar, foydalanib qolingiz. Yaqinda qiyomat kunida haqiqatni bilursiz. Ular biz rizq qilib bergan narsalardan o'zlari bilmaydigan narsa butlari uchun nasiba ajratdilar. Ey mushriklar, Allohga qasamki, albatta sizlar o'zlaringiz to'qib olgan narsa butlaringiz to'g'risida albatta so'ralursiz. Ular farishtalar Allohning qizlari deb da'vo qilishadi. U bunday bo'xtondan pokdir. O'zlariga esa ko'ngillari xushlaydigan narsani, ya'ni o'g'illarni nisbat berishadi. Qaysi birlariga qiz ko'rgani haqida xushxabar berilsa, g'azabi kelib, yuzlari qorayib ketadi. U qizni kamsitgan holda olib qolish yoki tiriklay tuproqqa qorish to'g'risida o'y surib, o'ziga xushxabar berilgan narsaning yomonligidan oriyat qilib, odamlardan yashirinib qoladi. Ogoh bo'lingizki, ularning bu hukmlari juda yomon. Oxiratga iymon keltirmaydiganlarda yomon masal bordir. Allohda esa eng oliy masal sifat bordir. U aziz va hakimdir. Agar Alloh odamlarni zulmlari sababli ishlaydigan, jazolaydigan bo'lsa, unda yer yuzida biror jonivorni tirik qo'ymagan bo'lar edi. Lekin ularni ma'lum muddatgacha qo'yib berur. O'sha muddatlari yetib kelganida esa uni biror soat keyinga ham sura olmaydilar, oldinga ham. Ular o'zlari yomon ko'radigan narsa qiz bolalarni Allohga tirkab, yana tillari o'zlariga chiroyli mukofot, jannat bo'lishi haqida yolg'on so'zlaydi. Shubha yo'qki, ular do'zax ahlidir va albatta ular do'zaxga birinchilar qatorida tushuvchilardir. Ey Muhammad, Alloh nomiga qasamki, dar haqiqat biz sizdan oldingi ummatlarga ham payg'ambarlar yuborganimizda shayton ularga o'zlarining razil ishlarini chiroyli qilib ko'rsatgan edi. U bugun bu dunyoda ularning do'stidir. oxiratda esa ular uchun alamli azob bordir. Biz sizga iymon keltiradigan qavm uchun hidoyat va rahmat bo'lmuş kitob Qur'onni ularga o'zlari ixtilof etayotgan narsalarini aniq qilib berishingiz uchungina nozil qildik. Alloh osmondan suv, yomg'ir yog'dirib, u sababli o'lik yerni tiriltirdi. Albatta, bunda nasihatga quloq tutadigan qavm uchun alomat bordir. Darvoqe, sizlar uchun chorva hayvonlarida ham ibrat bordir. Sizlarni ularning qorinlaridagi najosat va qon oralaridan chiquvchi, lekin ichuvchilar uchun ishtahali toza sutdan ichirurmiz. Xurmo va uzumlarning mevalaridan esa may va go'zal rizq olursiz. Albatta, bunda ham anglaydigan qavm uchun alomat bordir. Ey Muhammad, Rabbingiz azalarilarga vahiy buyruq qildi. Tog'larga, daraxtlarga va odamlar barpo qiladigan narsalarga in quringiz. So'ngra turli mevalardan yeb, Parvardigoringiz siz uchun qulay qilib qo'ygan yo'llardan yuringiz. Ularning qorinlaridan odamlar uchun shifo bo'lgan turli rangdagi sharbat, asal chiqur. Albatta, bunda fikr yuritadigan qavm uchun alomat bordir. Sizlarni Alloh yaratdi. So'ngra vafot ettiradi ham. Sizlarning orangizda eng tuban umr ko'rishga, keksayib, zaif holatga qaytarilib, ilgari bilgan narsalarining hech birini bilmay qoladigan kishilar ham bordir. Albatta, Alloh bilimli va qudratlidir. Alloh ba'zilaringizdan ba'zilaringizni rizqda yuqori qilib qo'ydi. Bas, bu rizqda yuqori qilinganlar o'zlarining rizqlarini qo'l ostidagi qullariga bermaydilarki, barchalari rizqda barobar bo'lib olsalar. Bas, Allohning ne'matini inkor etadilarmi? Alloh sizlar uchun o'zlaringizdan juftlar yaratib, juftlaringizdan sizlar uchun o'g'illar va nabiralar paydo qildi va sizlarni pok narsalardan rizqlantiradi. Bas, ular botil butlarga iymon keltirib, Allohning ne'matini inkor etadilarmi? Allohni qo'yib, ular uchun osmonlar va yerdan biror narsani rizq qilib bermaydigan va bera olmaydigan butlarga sig'inadilar. Bas, Allohga nisbatan naql to'qimangiz. Albatta, Alloh bilur, sizlar esa bilmaysiz. Alloh shunday bir misol keltirur. Hech narsaga kuchi yetmaydigan qaram qul bilan biz o'z tarafimizdan yaxshigina rizq berib, o'sha rizqdan yashirin va oshkora ehson qilayotgan xur kishi barobar bo'ladimi? Hamd Allohga xosdir. Lekin ularning aksariyati buni bilmaydilar. Alloh yana ikki kishi haqida misol keltirib. Ulardan biri hech narsaga kuchi yetmaydigan soqoldir. U egasiga ortiqcha yuk bo'lib, hojasi uni qayerga yuborsa, biror yaxshilik foyda keltirmaydi. O'sha kimsa bilan o'zi to'g'ri yo'lda bo'lgani holda o'zgalarni ham adolatga buyuradigan kishi barobar bo'lurmi? Osmonlar va yerning g'ayb ilmi Allohga xosdir. Qiyomat ishi qoyim bo'lishi ko'zni ochib yumishdek yoki undan ham yaqinroqdir. Dar haqiqat Alloh hamma narsaga qodirdir. Alloh sizlarni onalaringiz qorinlaridan biror narsani bilmaydigan holingizda chiqardi va shukr qilishingiz uchun sizlarga quloq, ko'zlar va qalblarni berdi. Osmon fazosida uchishga bo'yin sundirilgan qushlarga boqmaydilarmi? Ularni faqat Alloh tutib turibdi-ku. Albatta, bunda iymon keltiradigan qavm uchun alomatlar bordir. Alloh sizlar uchun uylaringizni oromgoh qildi va sizlar uchun chorva hayvonlarining terilaridan ko'chadigan kuningizda va qo'nadigan kuningizda yengil ko'tarib keta oladigan ovullar bunyod etdi. Hamda qo'ylarning junlaridan, tuyalarning yunglaridan va echkilarning tiriklaridan ma'lum bir vaqtga qadar foydalaniladigan jihoz va matohlar yaratdi. Alloh sizlar uchun o'zi yaratgan narsalardan soya joylar bunyod etdi va sizlar uchun tog'lardan boshpanalar qildi hamda sizlar uchun issiq va sovuqdan asraydigan kiyimlar va sizlarni turli xavfdan saqlaydigan sovutlar yaratdi. Iymon keltirib musulmon bo'lursiz deb u sizlarga o'z ne'matini shu tarzda mukammal yetkazib turadi. Ey Muhammad, agar ular iymondan yuz o'girsalar, u holda sizning zimmangizda faqat haqiqatni ravshan qilib yetkazish bor xolos. Ular Allohning ne'matini biladilar, so'ngra uni inkor etadilar. Ularning aksariyati kofirlardir. Har bir ummatdan biz bir guvohni o'sha ummatning payg'ambarini keltirib qo'yadigan kunni eslang. So'ngra kofir bo'lganlarga uzr aytish uchun izn berilmas, hamda ulardan Allohni rozi qilish ham talab qilinmas. Zulm qilganlar qiyomat kuni azobni ko'rganlarida ulardan u azob yengillatilmas va ularga muhlat ham berilmas. O'sha kuni mushrik bo'lgan kimsalar o'zlarining keltirgan shirklarini ko'rgan vaqtlarida: "Ey Rabbimiz, anavilar bizlar seni qo'yib sig'ingan ilohlarimiz" deganlarida ma'budalar bunga javoban: "Sizlar haqiqatan yolg'onchidirsiz" deb so'z qotirdilar. Ular u kunda Allohga o'zlarini taslim qilurlar va o'zlari to'qib olgan ilohlari esa ulardan g'oyib bo'lur. Kufrda bo'lgan va odamlarni Alloh yo'lidan to'sgan kimsalarga buzg'unchilik qilganlari sababli azob ustiga azobni ziyoda qilurmiz. Har bir ummat ichidan o'zlari uchun o'zlaridan bir guvohni, ya'ni payg'ambarni keltiradigan kunimizni eslang. Sizni esa, ey Muhammad, ana ular o'z ummatingizga guvoh qilib keltirurmiz. Sizga hamma narsani bayon qilib beruvchi hidoyat, rahmat va musulmonlar uchun bashorat bo'lgan kitob Qur'onni nozil qildik. Albatta, Alloh adolatga, ezgu ishlarga va qarindoshga yaxshilik qilishga buyuradi, hamda buzg'unchilik, yovuz ishlar va zulmdan qaytaradi. Eslatma olursiz deb u sizlarga doimo nasihat qilur. Ahdlashganingizda Allohga bergan ahdingizga vafo qilingiz. Allohni kafil qilib ichgan qasamlaringizni Alloh nomi bilan mustahkam qilganingizdan keyin buzmangiz. Albatta, Alloh qilayotgan ishlaringizni bilur. Sizlar bir jamoa boshqa bir jamoadan son yo boylik jihatidan ortiqroq bo'lgani uchun qasamlaringizni buzib, uni aldov vositasi qilishingiz bilan xuddi o'zi to'qigan narsasini puxta chiqqanidan so'ng parchalab buzib tashlagan ayolga o'xshab qolmangiz. Albatta, Alloh bu bilan sizlarni sinovdan o'tkazur va albatta qiyomat kunida sizlarga kelisha olmay ixtilof qilib yurgan narsalaringizni bayon qilib berur. Agar Alloh xohlaganida albatta sizlarni bir ummat qilgan bo'lur edi. Lekin u o'zi xohlagan kimsalarni yo'ldan ozdirur va o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Albatta, sizlar bu dunyoda qilib o'tgan ishlaringizdan so'ralursiz. Qasamlaringizni o'zaro aldov vositasi qilib olmangiz. Aks holda, islom yo'lida mahkam o'rnashgan oyoq toyilib ketar va Alloh yo'lidan to'sganingiz sababli yomonlik, balo va musibatlarni totib qolursiz hamda oxiratda ham sizlar uchun ulkan azob bordir. Allohning ahdini ozgina bahoga sotib yubormangiz. Agar bilsangiz, albatta Alloh dargohidagi narsa ajr, savob sizlar uchun dunyo matohlaridan yaxshiroqdir. Sizlarning huzuringizdagi narsalar tugab ketur. Alloh dargohidagi narsalar esa boqiydir. Biz albatta sabr etganlarni o'zlari qilib o'tgan go'zal, solih amallari barobaridagi mukofot bilan taqdirlaymiz. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mo'min bo'lgan holida biror ezgu ish qilsa bas, biz unga yoqimli hayot baxsh etamiz va ularni o'zlari qilib o'tgan go'zal solih amallari barobaridagi mukofot bilan taqdirlaymiz. Qachonki Qur'on o'qisangiz, albatta quvg'in etilgan shayton vasvasasidan Alloh panoh berishini so'rangiz. Albatta, iymon keltirgan va faqat Parvardigorlariga tavakkul qiladiganlar ustidan u shayton uchun hech qanday saltanat, hukmronlik yo'qdir. Uning hukmronligi faqat uni do'st tutib, unga shirk keltiruvchilar ustidandir. Qachonki biz bir oyat o'rniga boshqa bir oyatni almashtirsak, holbuki Alloh o'zi nozil qiladigan oyatlarni yaxshi biluvchidir. Ular payg'ambarga haqiqatan sen o'zing to'qib oluvchisan deydilar. Yo'q, ularning ko'plari buning hikmatini bilmaydilar. Ey Muhammad, ularga uni, ya'ni Qur'onni, Ruhul Qudus, Jabroil, Rabbingiz tarafidan iymon keltirganlarni dinda sobit qadam qilish uchun musulmonlarga hidoyat va bashorat bo'lgan holida barhaq nozil qilganini ularga aytib qo'ying. Aniqki, biz ularning unga Muhammadga Qur'onni biror odam o'rgatmoqda deyayotganlarini bilurmiz. Lekin ular ishora qilayotgan kimsaning tili ajami, arabiy emas, bu Qur'on esa aniq arabiydir. Albatta, Allohning oyatlariga iymon keltirmaydiganlarni Alloh hidoyat qilmas, ular uchun alamli azob bordir. Yolg'on so'zlarni faqat Alloh oyatlariga iymon keltirmaydiganlargina to'qiydilar. Aynan o'shalarning o'zlari yolg'onchilardir. Kim Allohga iymon keltirganidan keyin yana qaytib kofir bo'lsa, holiga voy. Lekin kimning qalbi iymon bilan xotirjam holda kufr kalimasini aytishga majbur qilinsa, u mustasnodir. Ammo kimki ko'ngilni kufrga ochsa, bas. U kabilarga Alloh tomonidan g'azab va ulkan azob bordir. Bu azob uqubatlarga sabab ularning dunyo hayotini oxiratdan afzal bilishlari va Allohning kofirlar qavmini hidoyat qilmasligidir. Ana o'shalar qalblari, quloqlari va ko'zlarini Alloh muhrlab qo'ygan kishilardir va ana o'shalar g'ofillardir. Shak yo'qki, oxiratda ziyon ko'ruvchilar ham o'shalardir. So'ngra albatta Rabbingiz fitna sinovlarga duchor bo'lganlaridan keyin Madinaga hijrat qilgan, so'ngra Alloh yo'lida jihod qilib, mashaqqatlarga sabr qilganlar uchun albatta Rabbingiz shulardan keyin ularni mag'firat qiluvchi va rahm etuvchidir. Har bir jon egasi faqat o'zi uchun tortishadigan va har bir jon egasi qilgan amalining mukofotini nohaqlik qilinmagan holda to'la oladigan kunni eslang. Alloh bir shaharni, Makkani misol keltirur. U tinch, sokin shahar edi. Har tomondan rizqi keng u mo'l kelib turar edi. Bas u aholisi Allohning ne'matiga noshukurlik qilgach, Alloh unga aholisiga bu hunarlari sababli ochlik va xavf libosi balosini totishga majbur etdi. Dar haqiqat, ularga o'zlaridan chiqqan bir payg'ambar kelganida uni yolg'onchiga chiqarishgach, zolim bo'lgan hollarida ularni azob tutdi. Bas, ey mo'minlar, Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalarning poklarini yeng, hamda agar Allohga ibodat etuvchi bo'lsangiz, uning ne'matlariga shukr qilingiz. U sizlarga o'limtikni, qonni, cho'chqa go'shtini va Allohdan o'zgaga atalib so'yilgan narsalarnigina harom qildi. Bas, kimki zulm qilmagan va haddan oshmagan holda zaruratga uchrasa, mazkur narsalardan o'lmagudek miqdorda yesa, bas albatta Alloh kechiruvchi va rahimlidir. Alloh nomidan yolg'on to'qib, dillaringizga kelgan yolg'onni gapirib, bu halol, bu harom deyavermangiz. Chunki Alloh shaniga yolg'on to'qiydigan kimsalar sira najot topmagaylar. Unday kimsalar uchun dunyoda ozgina rohat bo'lur. Oxiratda esa ular uchun alamli azob bordir. Ey Muhammad, yahudi bo'lgan kimsalarga hayvonlardan ilgari sizga biz so'zlab bergan narsalarni harom qildik. Biz ularga zulm qilmadik, balki ular o'zlariga o'zlari zulm qiluvchi bo'ldilar. So'ngra bilingki, albatta Rabbingiz bilmagan holda gunoh qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va o'zlarini tuzatgan kishilar uchun shubhasiz o'sha tavbalaridan so'ng Rabbingiz kechirimli va rahimlidir. Albatta, Ibrohim Allohga itoat qiluvchi, haq yo'ldan chalg'imagan bir ummat edi. Mushriklardan emas edi. Allohning ne'matlariga shukr qiluvchi edi. Alloh uni payg'ambarlikka tanlab, to'g'ri yo'lga hidoyat etdi. Unga bu dunyoda ezgulik ato etdik. Albatta, u oxiratda ham solihlardandir. So'ngra, ey Muhammad, sizga haq yo'ldan chalg'imagan Ibrohimning diniga ergashing. U mushriklardan emas edi, deb vahiy yubordi. Shanba, u kunni ulug'lash faqatgina u kun haqida ixtilof qilgan kimsalarning Isroil avlodining zimmasiga farz qilingan edi. Albatta, Rabbingiz qiyomat kuni ularning o'rtasida o'zlari ixtilof qilib o'tgan narsalar to'g'risida hukm qilur. Ey Muhammad, Rabbingizning yo'li diniga hikmat va chiroyli nasihat bilan da'vat eting. Ular bilan eng go'zal uslubda munozara qiling. Albatta, Parvardigoringizning o'zi uning yo'lidan chalg'igan kimsalarni yaxshi biluvchi va hidoyat topganlarni ham u biluvchiroqdir. Ey iymon keltirganlar, اگر انتقام آلماقچی بولسنگیز او حالدا فقط سیزلرگه یتکزیلگن زیان برابرده انتقام آلینگیز اگر انتقام آلمای صبر کلسنگیز البته بو صبر قلوچی کشیلر اچون یخشراکدر ای محمد صبر کلین صبر قلشنگیز اسن فقط الله یاردمی بلنگینه ممکندر اولرگه یعنی مشرکلرنین قلمشلر سببلی غمگین بولمین اولرنین مکر قلشلردن سقلمین خم زادن الله تقوالی بولگلر و ازگو ایش قلوچلر بلن همیشه برگدر.